राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 11 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज प्रातः काल बताया कि कारण शरीर की समाधि है और एकाग्रता है वो भी अपने काम की नहीं है, केवल सेवा के लिए है। तो महाराज जी, समाधि और एकाग्रता से लोगों की कैसे सेवा होगी, ये हमारे समझ में नहीं आई। आप जितने सदाचारी सदगुणी बनेंगे दुनिया मात्र की सेवा होगी। आप जितने सदगुणी बनेंगे, जितने सदाचारी बनेंगे, जितने ही भगवान में प्रेम करेंगे, उतना ही दुनिया मात्र लाभ होगा। जैसे गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, उसमें कहीं भी एक पहिए के थोड़ा था तो संपूर्ण गाड़ी पर असर होता। जैसे ताव भरा हुआ है, एक जगह पत्थर पट गए, उसी तरंग ठेठ जाती है। ऐसे हरेक राम एका इसी तरंग दुनिया मात्र न पहुंचेगी। दुनिया सब एक है, ये जीव सब एक है, परमात्मा सब एक है, ये दीख से अलग अलग है, सब एक है, ये जीव सब एक है, परमात्मा सब एक है, ये दीख से अलग अलग है, सब एक है। इस वास्ते आप जितने अच्छे बनोगे, उत्तम बनोगे, उतना ही दुनिया मात्र को लाभ होगा। दुनिया मात्र को जितने आप भगवान में लग जाओगे, उतना दुनिया मात्र को लाभ होगा। वो दिखे चाहे न दिखे लाभ होगा। ये लड़ाई झड़ी उसमें थोड़े थोड़े काम में आदमी गुस्सा आ जाता था, इतना लड़ाई तो असर है। तो आपका भाव उत्तम होगा तो दुनिया मात्र को लाभ होगा, भाव खराब होगा दुनिया मात्र का नुकसान है। मात्र दुनिया का, दुनिया सब एक है, परमात्मा सब एक है, जीवात्मा सब एक है, ये सब एक है, एक ही परमात्मा है। एक हूँ बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, बहुत रूप से एक ही हुआ, एक ही। तो आप जैसे बनोगे वैसा दुनिया मात्र में लाभ होगा, हानि होगा। हमारे आचरणों की टक्कर भगवान में लगती है क्या? फिर हम जो बुरा आचरण करते हैं वो भगवान में जाकर टक्कर लगती होगी। संतों के महात्माओं के इस वास्ते नर नारायण दोनों उत्तराखंड में तपस्या करते हैं, दुनिया मात्र के लिए, दुनिया मात्र के हित के लिए तुम क्या करते, दुनिया मात्र को हित होगा। मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई जाति, पारसी हो, कोई हो, जितना अपने यहाँ सत्संग होता है इसे अच्छे भाव होते हैं, ये अच्छे भाव व्यापक होते हैं, सब मिला हुआ भूमि ग्रंथ थे भूरी राजना कर्तव्य जीवन कविम कर्म शापम और श्रीमदातम श्रवण मंगलम भूरी राजना वे भूरी राजना है भूरी दा बहुत देने वाला है बहुत देने वाला भगवान का चिंतन करे भगवान का पाठ करे गीता का पाठ करे भूरी राजना ममल नहीं भूरी था बहुत देने वाला है बहुत सब दुनिया मात्र का फायदा होता दुनिया मात्र जैसे यहाँ सत्संग होता है तो यहाँ अकेले बैठ जाओ बोले शांति मिलेगी अच्छे महात्माओं के दाह क्रिया जहां गई है वहां बैठ जाओ शांति मिलेगी तो बुरे आदमी मसान है बचाओ शांति मिलेगी मरने के बाद इस बात से अच्छे आसन का सब पर अच्छा पड़ता था अरे बुरे आसन का संपूर्ण पर बुरा असर पड़ता ये कायदा है गाड़ी होती है ना बैलगाड़ी है रेलगाड़ी है इनका असर संपूर्ण पर बढ़ता एक डिब्बे में थोड़ा धक्का लगा संपूर्ण गाड़ी धक्का लगेगा एक है ऐसा दुनिया मात्र तो सब एक इस वास्ते अच्छा आचरण करो अच्छा भाव रखो दुनिया मात्र ही फायदा है चार करो उसे दुनिया मात्र नुकसान होता इस वजह से अच्छे पुरुषों के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है दूसरों के द्वारा बड़ा भारी नुकसान होता है खुद नुकसान होता है देखो कोई आदमी बुरा हुए बिना बुरे कर ही नहीं सकता बुरा ही करता है तो खुद बुरा होना पड़ता है उसको चोरी करता है जब ही चोरी होती है अहिंसा हत्या करता है तो ही उसे हत्या होती है आदमी खराब होता है तो उसके द्वारा खराब आसन होता है उसका असर पड़ता है गीता सीखता है तो बहुतों को सीखता है चिलम सीखता है तो बहुतों को सिखाता है इस बार से अच्छे आचरण करो दान पुण्य से इतना फायदा नहीं होता जितनी नियत साफ करो भीतरी नियत साफ होगी दुनिया मात्र नहीं दी फर्क पड़ेगा कायदा है सबके लिए मात्र प्राणी हमें होते हैं जैसे मनुष्य का विशेष है जहां मैं एक जगह पत्थर पड़ लो उसे तरंग ठेठ जाएगी फिर आज तक वो पहले बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी होती किधर तक पहुंचे ऐसे कोई राम ऐसा स्थान किया भगवान का नाम उसका भी असर दुनिया मात्र में होगा क्योंकि सब दुनिया एक है शब्द रेडियो के द्वारा शब्द होता है ना तो शब्द पहुंचता है अब मैं जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर में बोलेंगे विशेष मैं टक्कर सब्जेक्ट के पहुंचे उपकार होता भूमि ग्रहण देते भूरी रहते ना भूरी रहते बोले नहीं बहुत भगवान का चिंतन करते हैं उसका भाव भी होता है। पर होता। भाव का असर बहुत विशेष होता, जितनी सूक्ष्म चीज होती है उतनी वो व्यापक होती। अपने में सूक्ष्म भाव होते हैं, संपूर्ण दुनिया में भाव कर देता। संघ का बिल्कुल असर पड़ता है। दो आदमी लड़ते हो वहां क्रोध आदमी चला जाए तो लड़ाई तेज हो जाएगी, शांत पुरुष हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, लड़ाई कम हो जाएगी, लड़ाई होने कम हो जाएगी। कुछ बात बोलो पास कुछ हो जाओ चले जाए माता से शांति जाए, करके देख रहा भाई ऐसा असर पड़ता है। इस वास्ते आप जितने संयमी बनोगे, जितने अच्छे महात्मा बनोगे चुपचाप, तो उसका भी जो शब्द होता। आप बात आई है नारायण तपस्या करते दुनिया मात्र कहती रही है तो नृत होता। क्षेमाय स्वस्तये नृणाम, क्षेमाय स्वस्तये नृणाम, स्वस्थ दृढ़ नृणाम स्वस्थ है। जितना सूक्ष्म भाव होता है, जितना बड़ा बढ़िया भाव होता है, भीतरी नियत अच्छी होती है, इतना ही सब गुमान होते है। लोग कहते भी है कि महाराज हम झूठ के बढ़ करने में, मैंने आपके सामने साची बात कहते बिना कहे आप आपके सामने झूठ नहीं बोले। इस वास्ते अपने भाव से बढ़ाओ तो अपना है दुनिया मात्र का है, दुनिया मात्र का वो शरीर कब हुए और रामायण के द्वारा अब बड़ा हित होता। अच्छा तात्विक विवेचन होता है गहरा तो वो समझे न समझे असर पड़ता ही असर। अगर संघर्ष है असर पड़ता है, अच्छे पुरुषों में संघर्ष है, अच्छे आदमी बनते हैं, अरे बुरों के संघर्ष है बुरे बन जाते हैं। जहां संघ होता है रंग मिलता है, सूक्ष्म भावों का असर भी होता है। ये स्थूल भावों को पकड़े विदेश है यहां बोले विलेज में पहुंचा हुआ कैसे पहुंचता है बताओ, बिजली के द्वारा पहुंचता है तो बिजली अनजान पर बिजली है, सब जगह सब जगह तत्व व्यापक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब जगह व्यापक है। इस वास्ते भाई और बहन अच्छा भाव बढ़ाओ, उत्तम भाव बढ़ाओ, सब बदल पड़ेगा। भव्य ग्रंथ थे भूरी दर्जना, जितना त्याग होगा, जितना भाव शुद्ध होगा, जितना निर्मल भाव होगा, उतना ही दुनिया में असर पड़ेगा। वही बातें हैं, एक आदमी शीघ्र बोलता है, एक भीतर भाव से बोलता है, दोनों फर्क है। संपूर्ण दुनिया पर फर्क पड़ता है। जितना ही निर्मल भाव होगा उतना ही असर पड़ेगा। अच्छी नियत होगी तो अच्छी नियत का भाव अच्छा होगा ही। अच्छे पुरुषों के द्वारा जो कथा होती है उस कथा का असर होता है। दो भगा दिए गए भगवती भागवती वार्ता के जने जने कायता कर लो बेना कथा सार सतो गता, कथा सार सतो गता। विपरीत भागवती वार्ता गे जने जने कायता कर लो बेना कथा सार सतो गता, संसार कथा सार नहीं हुआ। ये बात सब पर लाभ होता है, सब संपूर्ण पर असर पड़ता है। इस वास्ते भाव अच्छे बनाओ, वो आपको लाभ नहीं है, दुनिया मात्र को लाभ है। अच्छे अच्छे महात्मा होते थे, उनके द्वारा गांव में, अभी देखो आप जिन गांव में 100-200 वर्ष में संत नहीं गया है तो बहुत गहरा है। ये महात्मा अब तक जाते रहते हैं, वे गांव पवित्र है और गांव में असर है, बड़ा असर पड़ता है। इस बात से मनुष्य अपने आचरणों के द्वारा दुनिया का भला पूरा करता है, भले आचरण से भला असर होता है, बुरे आचरण से बुरा असर होता है। इस बात से भगवान का चिंतन करो, यथा तरोर मूर निशेष नहीं ना, यथा तरोर मूर निशेष न त्रिपिंडषा का और प्राणोपहारा से त्रिवियाणी तथा सर्वान मच्च दे दिया भगवान सर्वान सब कुछ बन जाएगा। इस बात से अच्छे आचरण करो, अच्छा भाव करो, शांति हो जाती है। लोगों ने दिसी हुई बात है कि अब मुसलमान के जैसी है कि शिवाय मुसलमान के सब काफिर, सबको मार डालो। ईसाई में जैसी है कि सबको ईसाई बता दो, और संत महात्मा है सब महात्मा बना दो, सही बात, सभी महात्मा हो जाए। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कितना उदार भाव है, दुनिया में लाभ अगर करना है सबको तो भगवान की बात करो, भगवान हो जाएंगे तो सब ठीक होगा, सब शांति मिलेगी। कलयुग में वर्षा कम होगी, दुनिया दुख पावेगी, अंधकार में नमस्कार हो जाएगा, कारण है द्वारा फैलने से अच्छे आचरण से संपूर्ण सुख पाए। आज जो दुनिया का नाश करते हैं आतंकवादी, तो इनसे खुद वो शांति नहीं मिले और वो खुद शांति थोड़ी मिले, पर उनको उसी रस्ते पर गए, जिस रास्ते पर गए उनको अच्छा लगने लग जाए। बोलो भाई, हाँ मैं कोई बात तो बोलो कोई बात। इस वास्ते हरदम भगवान में लग जाओ, भगवान जो एकांत कर लो, जितना स्वार्थ भाव होगा उतना ही खराब होगा। जितना स्वार्थ का त्याग करेगा, अभिमान का त्याग करेगा, उतने शांति मिलेगी, सत्य स्वाभ होगी, सबको शांति मिलेगी। इस वास्ते अच्छे भाव करो, अच्छी नींद बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ, शुद्ध नींद बनाओ, सर्वे भवंतु सुखिनः, सब तत्व हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब परमात्मा तत्व को जानने वाले हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए। अच्छे पुरुषों में भाव होता, दुनिया मात्र के लिए, उनके मशरों में फिर मशरों में जहाँ शरीर की दाख लग रहे उस जगह में से बन रहे, जहाँ संत रहे वहां कथाएं आती है। भगवान शंकर ने नमस्कार किया तो पार्वती जी पूछा क्या बात है, शांत हुआ खुश हुए थे यहाँ शांत हुए हैं अच्छे शेर दी माँ जगह में जाकर सत्संग करते अरे बड़ नीचे से भोजन करने के बाद जस जंगल में पढ़ने चले जंगल में कोई और सफाई नहीं है कोई छोटे छोटे जंतु काटे यहाँ पर रहते थे यहाँ नहीं हो बढ़ने सत्संग करते थे हम बोलो यहाँ सुविधा चाहिए सुविधा नहीं वो अच्छी आवाज गृहस्थ होते हुए गृहस्थ होते हुए भीतर से त्याग है त्याग की महिमा है शांति की महिमा है इस वास्ते अच्छे बनो सब सबके दिए तो अच्छी बनाओ आजकल मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बातें होती है अच्छी बातें तात्विक बातें बहुत है उसे दुनिया मात्र में लाभ है अरे को लाभ पहुंचेगा ही भगवान नाम में कीर्तन करते हैं कीर्तन से बड़ा लाभ होता है भगवान का नाम मंगल होता है बीच में अधम उदाहरण पतित पावन आदि कहते हैं इन नामों से बहुत ताप होता एकदम मृत्यु शांत मिलती है नाम लेते हैं और ऐसे पतित पावन है दीनमंद है गरीब निवाज है पतित पावन है भगवान उद्धार करने वाले हैं उनका नाम लेने मात्र से उद्धार होता है दुनिया का हित होता है एकदम पक्की बात है अगर ऐसा स्वभाव बने तो विलय तो में फर्क पड़ेगा विदेशी लोग भोग तृप्त हुए हुए हैं भोगों शांति नहीं है अशांति होगा